zdrowotnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 lipca. Minęła właśnie 21. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. Wybory prezydenckie są ważne, uznał Sąd Najwyższy. Trzech sędziów złożyło zdania odrębne. Śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa w Starej Wsi przejmuje prokuratura w Nowym Sączu. Ekstremalne upały we Włoszech, są dwie ofiary śmiertelne. Sąd Najwyższy uznał ważność wyborów prezydenckich. Decyzję podjęła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Jej legalność kwestionuje koalicja rządowa, która nie uznaje jej za niezawisły sąd. W orzeczeniu o ważności wyborów trzech sędziów złożyło zdania odrębne. Prokurator generalny Adam Bodnar powiedział, że to dla niego bardzo ważne. Ponieważ one brzmiały trochę jak akt oskarżenia pod adresem Izby Kontroli Nadzwyczajnej, te wszystkie argumenty wskazujące na wadliwość tej Izby, na niezgodność jej działania z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wybrzmiały w tej sali Sądu Najwyższego. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne dla wyborców. Marszałek Sejmu kilka minut temu ogłosił, że 6 sierpnia odbędzie się Zgromadzenie Narodowe. Szymon Hołownia odbierze wówczas przysięgę prezydencką od Karola Nawrockiego. Członkowie Komitetu Obrony Demokracji z regionu łódzkiego protestują i domagają się ponownego przeliczenia głosów oddanych w drugiej turze wyborów. Kilkadziesiąt osób manifestuje na ulicy Piotrkowskiej przed budynkiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przewodniczący łódzkiego KOD Mirosław Michalski mówi, że obywatele chcieliby po prostu usłyszeć prawdę o wynikach. Nie dążymy do obalenia wyborów, do unieważnienia wyborów. Nie. Chcemy tylko poznać, jakim stosunkiem głosów wygrał jeden czy drugi kandydat. Oczekujemy tak naprawdę ponownego przeliczenia głosów. To jest rzecz, którą można zrobić. Nie muszą być wszystkie komisje, ale taka część procentowa tych komisji, która dałaby już statystycznie pewność. Chodzi o odkryte nieprawidłowości w kilkudziesięciu komisjach wyborczych. Sąd Najwyższy poinformował, że błędy nie miały wpływu na wyniki. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu przejęła śledztwo w sprawie Tadeusza Dudy. 57-latek jest podejrzany o zabicie córki zięcia oraz ciężkie zranienie teściowej. Do tragedii doszło w piątek w Starej Wsi koło Limanowej. Jest za wcześnie, by mówić o motywach tej zbrodni, mówi prokurator Magdalena Gosztyła. W sprawie ciągle trwają czynności dowodowe, trwa przesłuchanie świadków, trwa oczekiwanie na opinię z oględzin sekcji zwłok. Dotychczas prokuratura rejonowa w Limanowej wystąpiła do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Takie postanowienie zostało uzyskane. Został wydany za podejrzanym list kończy. Komendant wojewódzki policji w Krakowie wyznaczył 50 tysięcy złotych nagrody za pomoc w znalezieniu Tadeusza Dudy. We Włoszech upały przynoszą już tragiczne skutki. 47-letni pracownik budowlany zmarł na placu budowy, a 53-letnia kobieta zasłabła na ulicy koło Palermo. W większości miast obowiązuje czerwony alert pogodowy, najwyższy stopień zagrożenia. Temperatury sięgają 40 stopni Celsjusza. Ministerstwo Zdrowia apeluje o ograniczenie aktywności na zewnątrz między 11 a 18. Na władze niektórych regionów prowadziły zakaz wykonywania pracy pod gołym niebem w najgorętszych porach dnia. Z falą upałów zmaga się także Hiszpania. Ostrzeżenia obowiązują niemal w całym kraju. Najtrudniejsza sytuacja jest na południowym wschodzie kraju, w okolicach Sewilli i Huelwy, gdzie w dzień słupki rtęci wskazują 43 stopnie, a nocą nie spadają poniżej 28. O 8 rano jest już gorąco. W Andaluzji jest najgorzej, mamy wentylator i klimatyzację przez całą noc, inaczej nie można zasnąć. To nie jest normalne, że jest tak gorąco. Co mogę poradzić? Wszystko zależy od sytuacji ekonomicznej. Nie wszystkich stać na klimatyzację. Na pewno nie można wychodzić na słońce i trzeba pić dużo wody. Służby zalecają szczególną ostrożność podczas upałów, zwłaszcza osobom starszym i przewlekle chorym, a pracodawcom dostosowanie godzin pracy do warunków pogodowych. Tylko w czerwcu z powodu upałów zmarło w Hiszpanii 300 osób. Źródłem upałów jest tak zwana kopuła gorąca, rozległy obszar wysokiego ciśnienia, który zatrzymuje nad półwyspem gorące powietrze z Afryki. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. klimat. Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie dobra, bardzo dobra w Szarowie i Kaszowie pod Krakowem, Malborku i w Augustowie. Umiarkowana w Skarżysku Kamiennej, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, a także kilku miejscach Dolnego i Górnego Śląska. W całym kraju zagrożenie pożarowe jest duże lub średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Iga Świątek zgodnie z planem. Polka awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego na kortach Wimbledonu. Świątek pokonała Rosjankę Polinę Kudiermietową 7-5, 6-1. Mecze są zazwyczaj trochę mniej intensywne niż na przykład treningi, więc można sobie pozwolić na chwilę przerwy między punktami i jednak na trawie nie ma długich akcji zazwyczaj, więc staram się po prostu być proaktywna w tych pierwszych uderzeniach. Miałam czas pomiędzy piłkami, żeby się zregenerować, ale na pewno jak grałam rano tą półgodzinną rozgrzewkę, gdzie właściwie nie mam wtedy w ogóle przerwy, to poczułam, że faktycznie jest bardzo gorąco i też bardzo wilgotno, więc chciałam się pomiędzy tą rozgrzewką a meczem właśnie dobrze nawodnić i przygotować do meczu. W drugiej rundzie Świątek zagra z Amerykanką Katie McNally. Z turnieju odpadła niestety Magdalena French. Polka przegrała z Kanadyjką Victorią Mboko 3-6, 2-6. O drugą rundę właśnie walczy Magdalinette, która gra z francuską Elzą Jacquemot. Z turniejem, co jest niespodzianką, dziś pożegnała się rozstawiona z numerem trzecim Amerykanka Jessica Pegula, która przegrała ze 116 w rankingu tenisistek Włoszką Elisabettą Cocciaretto 2-6, 3-6. Teraz piłka nożna i transfery. Do Lecha Poznań wrócił kolejny piłkarz. Po podpisaniu kontraktu przez Mateusza Skrzypczaka piłkarzem mistrza Polski będzie Robert Gumny, który podpisał 2-letni kontrakt. Reprezentant Polski ostatnie 5 lat spędził w niemieckim Augsburgu. Transfery także w siatkówce. Karol Butryn został nowym zawodnikiem ASEK Oresowi. 32-letni atakujący reprezentował już barwy klubu z Rzeszowa, a przez ostatnie 2 sezony występował w Aluronie CMC Warcie Zawiercie. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Środa będzie słoneczna, na zachodzie upalnie, miejscami termometry pokażą 37 stopni, w centrum około 31, chłodniej na wschodzie i na wybrzeżu 28. Noc też pogodna, na wschodzie chłodna, jedynie 9 stopni, na zachodzie 18. Ogłoszenie społeczne. Nie chcę. Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób. Nie założę tej koszulki. Ale jesteś nieusłuchany. Jak można się tak zachowywać? Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie. Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność. Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Podróż do Anatolii śladami Jacka Malczewskiego. Wyprawa archeologiczna, która odsłania sekrety starożytnych miast. Teraz w Zamku Królewskim na Wawelu. Jeźdźcy, ruiny, spotkania z mieszkańcami odległych krain. Sztuka, która porusza i zachwyca. Spotkajmy się na Wawelu. Poleca Polskie Radio. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 9 sierpnia. Kultowa impreza wraca w kultowe miejsce. Fantastyczna trasa, znakomita oprawa. Rewelacyjna zabawa, walka z rywalami i samym sobą. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. To trzeba przeżyć. Partnerzy, grupa transportowa, Ecoi, Vitarejt, patroni medialni, TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny i super oferty na piwa. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Desperados w butelce bezzwrotnej 580 ml. 3,50 za butelkę przy zakupie 8. Limit dzienny 8 butelek na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. Ha. Cecha. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To znowuż my po raz 307 zapraszamy na jubileuszowe wydanie audycji HCH. Dziś spotkamy się z ofertą wytwórni International Anthem. Mówię oferta, ale to nie jest bardzo komercyjny label muzyczny. To jest miejsce, gdzie się wydaje ciekawe płyty z pogranicza jazzu. I to jest miejsce, które świętuje, właściwie wytwórnia świętuje w tym roku 11-lecie istnienia, całą serią płyt. 11-lecie, bo nie wiem, chyba 11 wolą niż 10. Albo mają tak jak my, że co roku jest okrągły jubileusz. Tak, i z tej okazji pojawiają się specjalne wydawnictwa, to znaczy właściwie reedycje tych najważniejszych pozycji, ale oprócz tego cały czas wydawane są nowe pozycje, duże płyty, małe płyty, single. Jeden z nich pojawił się nawet dzisiaj, specjalnie z okazji 307 wydania audycji HCH. Zatem to wszystko po godzinie 22. A po godzinie 21, czyli teraz, niebawem, dziesięciolecie polskiej wytwórni Father and Son Records and Tapes i mnóstwo różnych innych nowości, w tym nowości naszych ulubionych wykonawców. Rozpoczynamy. Proszę być razem z nami. Yeah. grupa Animal Collective na początek 307 wydania HCH. Love on the Big Screen. To jest singiel tej formacji z Baltimore, ale na razie dostaliśmy tylko pół singla właściwie. Bo singiel taki po staremu, składający się z dwóch stron małej płyty winylowej, ukaże się 1 sierpnia. Na stronie A będzie właśnie Love on the Big Screen, a na stronie B Bodies on the Blackboard. No tak, kiedyś jak się ukazywał singiel, no to wiadomo było, jest strona A i strona B, a teraz proszę, mamy pierwszy utwór, za miesiąc utwór drugi i będzie po singlu wtedy. A to jest już taki bardzo letni utwór. Mam wrażenie, że Animal Collective idealnie strzelili się na początek wakacji. Dzisiaj w tej pierwszej godzinie bardzo różna muzyka. Tak jakby rzeczywiście wakacje się jeszcze nie rozpoczęły i cały czas wydawane były świetne płyty. No bo tak jest. Tych nowych wydawnictw rzeczywiście w ostatnich dniach pojawiło się sporo, a przynajmniej takich, które no idealnie pasują także do naszych wieczornych spotkań. Na kolejną artystkę, na płytę tej artystki czekaliśmy już od pewnego czasu. I jest to nasza ulubiona artystka grająca na dudach. Znają ją Państwo doskonale z naszej audycji, bo prezentowaliśmy właściwie chyba wszystkie jej płyty od samego początku. No ale w ostatnim czasie mam wrażenie, że jej pozycja znacznie wzrosła i jeśli chodzi o pojawianie się w różnych innych przedsięwzięciach muzycznych, no to jest taka osoba, która ogniskuje zainteresowanie, no i rzeczywiście robi coraz lepszą muzykę. Tak, to jest wykonawczyni, wokół której jest naprawdę głośno ostatnio, włącznie z tym, że pojawia się na płytach bardzo znanych wykonawców z zupełnie innej, no nie tyle ligi, co z zupełnie innej półki, no bo jak się gra na dudach szkockich, to trudno zawędrować na szczyt list bestsellerów, ale jak się gra na dudach szkockich w nagraniu Caroline Polaczek, no to już jest szansa. To jest szansa na to. I też wydaje mi się, że repertuarowo Bridge Campbell zawędrowała na tej nowej płycie, czyli 2 lata po poprzednim albumie Carry Them With Us, zawędrowała w takie rejony, powiedziałbym, nieco bardziej piosenkowe. Tutaj są motywy znowu tradycyjne, ale te motywy tradycyjne szkockie to są właśnie motywy pieśni. I mam wrażenie, że z tą płytą będzie jej troszkę lżej przebijać się przez jakieś niezrozumienie ewentualne otaczające ten instrument, a z drugiej strony ta muzyka jest tak samo łatwa, jak była do tej pory. Ona jest niezwykle prosta, działa na poziomie brzmieniowym, na poziomie takiego transu. No, chcesz powiedzieć, że na poziomie także ulubionych naszych dronów, również, które tak, zdecydowanie wydobywane są na innym instrumencie, bo te drony można osiągać, jak Państwo wiedzą, na różnych instrumentach, na organach, na dudach, na różnego rodzaju piszczałkach. No i tak jest w przypadku tej artystki. Co więcej, pochodzącej z bardzo artystycznej rodziny, bo jej siostry grają na harfach, ojciec jest pisarzem i radiowcem, matka rzeźbiarką, zatem no, gdzieś tam w tym świecie muzycznym, artystycznym Campbell ma już bardzo ważną pozycję. I ojciec zresztą, Angus Fadraig Campbell, pojawia się na tej płycie. Jego głos słychać w pewnym momencie na tym albumie. Także no, mamy kolejną wizytówkę dźwiękową Bridge Campbell. Thank you. tak to się gra w Szkocji, taką muzykę. Trochę Jean-Michel Jarre, ale jednak Budy. Na poprzedniej płycie, proszę pamiętać, pojawił się także Colin Stetson. Tak. Gościnnie. No ale tutaj, proszę, no, drony, jeszcze raz drony. Wszystko brzmi idealnie na tej płycie tej artystki Bridget Campbell. To jest nowy album, który pojawił się nakładem Taktil. Czyli to jest dokładnie ta sama oficyna, co wydaje Wacka Zimpla i Zagar, prawda? Tak, to jest dokładnie ta. Wydają różną muzykę, która już właśnie nie jest world music, ale trochę nie wiadomo, czym jest. Ja tak. Myślę, że tutaj jesteśmy w takich rejonach właśnie. Ale... A swoją drogą, w tym utworze było słychać Colina Stetsona. Także w tym finale to był Colin Stetson. Jeszcze wrócił na chwilkę. 27 minut po godzinie 21. HCH w programie trzecim Polskiego Radia. I jak to było? W ubiegły piątek? Właściwie nie pamiętam, czy w sobotę, kiedy napisałem ci tego SMS-a, Bartek, Bill Callahan wydał płytę koncertową. Wiesz, to mogę sprawdzić oczywiście, kiedy to było. To zupełnie tak niespodziewane. To nie ma znaczenia, czy to była sobota, czy to była niedziela. Ważne jest zaskoczenie. W każdym razie, proszę, ciach i już mamy 12 koncertowych nagrań Billa Callahana zarejestrowanych w Londynie jesienią 2024 roku. No tak trochę byłem zadziwiony, ponieważ nie tak dawno oficjalnie ukazała się płyta koncertowa tego artysty, zresztą znakomita, z pełnym zespołem. To był taki Callahan bardzo esencjonalny. Później pojawił się na festiwalu Unsound, grając wyłącznie z gitarą. I teraz już wiem, że w Londynie grał z Jimem White'em, który towarzyszył mu na perkusji, no ale White już do Krakowa nie przyleciał, bo to była ta sama trasa koncertowa i to jest nawet dokładnie podobny układ piosenek, który pojawił się na koncercie w Krakowie. Nieco wcześniejszy koncert, ale tutaj mamy i perkusję, i Callahana i wszystko brzmi tak, jak brzmieć powinno, czyli przegląd bardzo różnych, chociaż z naciskiem powiedziałbym na ostatnie kompozycje tego artysty. A zatem Bill Callahan za chwilę, Rock Bottom Riser i, co ważne, Jim White, no bo w HCH miesiąc bez Jima White'a choćby jest miesiącem straconym. Także nie tracimy ani jednego dnia. Super duo. You. so gold gray at the bottom of the river, glinting at my foolish heart. Oh, my foolish heart had to go diving, diving, diving, diving into the moist. And from the bottom of the river, I looked up for the sun, which had shattered in the water, and the pieces were raining down like gold rings. That passed through my hand, pass through my hands as I thrashed and I grabbed and I started rising, rising, rising, rising. I saw my mother, sisters, I saw them standing on the banks, I saw them standing on the banks, said no thanks. I put out my hand, they said no thanks. You know you're a rock bottom riser. Yes, I am a rock, I'm a rock, I'm a rock, I'm a rock bottom, I'm a rock bottom riser. And I owe it all to you. Rock, I'll be your rock bottom riser. I knew my mother, I knew my father, I know my sisters, I know my sisters too. I bought this guitar. Hush, little baby, don't you wake up. Hush, little baby, don't wake up. I tak kończy się ta płyta. What a Night, Bill Callahan, Jim White, Rock Bottom Riser, oryginalnie z płyty zespołu Smog, wydanej w 2005 roku, A River Ain't Too Much in Love. Bill Callahan sięga oczywiście po utwory zespołu Smog podczas swoich solowych występów i tak było właśnie w Londynie 30 września ubiegłego roku, a płyta koncertowa dostępna jest od kilku dni w formie cyfrowej. Bardzo ładna muzyka na zachód słońca, a mamy wreszcie możliwość, żeby wyjrzeć za okno ze studia. Właśnie, bo nadajemy z nowego, starego studia. To jest... Zatem zaraz otworzymy okno tego nowego i będziemy słuchali Callahana do końca. To teraz fragment jeszcze jednej nowej płyty, która się ukazała w ostatni piątek, czyli albumu Sun, który wydała Zoe Amba, amerykańska saksofonistka, o której wielokrotnie Państwu opowiadaliśmy, więc już się nie będziemy za bardzo powtarzać, tylko przypomnimy, że w zeszłym roku zespół Beings i oktet Marka Pospieszalskiego, wspólna płyta. Zgadza. No a teraz nowy skład, w którym mamy na fortepianie Lexa Cortena, Miguela Marcela Rassela na perkusji, Caroline Morton gra tutaj na kontrabasie, a całość jest po pierwsze trochę dedykowana cały czas Peterowi Brocmanowi, którego Zoe Amba ciągle gdzieś słyszy, a po drugie pierwszą osobą na liście podziękowań jest Jim White oczywiście. Zoe Amba i jej nowy zespół na płycie Sun, to był utwór Interbeing. Artystka nie bierze jeńców. No nie, jest w tym utworze zdecydowanie. 8 minut, całkowite free. Proszę słuchać dalej, bo tam są również momenty rzeczywiście imponujące. Dzisiaj po godzinie 22 urodziny w International Anthem, 11. Powiedzmy, że teraz świętujemy, oni świętują przez cały rok. No, to my też możemy w sumie. Natomiast teraz urodziny 10. Teraz 10 urodziny wytwórni Father and Son Records and Tapes z województwa zachodniopomorskiego. To jest jeden z nielicznych labeli, raczej wiejskich labeli, czy też małomiasteczkowych labeli elektronicznych, z muzyką elektroniczną. I to jest wytwórnia, którą po raz pierwszy prezentowaliśmy dla Państwa tutaj trivia 9 lutego 2016 roku w wydaniu 189 HCH. To była formacja Jazzxing z takiej kompilacji Fasrat Compilation. To jedna z pierwszych czyli płyt, już istnieli, to był pierwszy rok istnienia tej formacji, tej wytwórni. Tak, zdążyli wydać płytę założyciela wytwórni, czyli Maćka Sienkiewicza, i zdążyli wydać tę kompilację, coś tam jeszcze w międzyczasie wyszło, a swoje 10 urodziny świętują, ma się ukazać kompilacja Fasrat po prostu. Fasrat to jest po prostu skrót od Father and Son Records and Tapes. I ukazał się na razie taki zwiastun. 8 utworów, Fasrat Sampler, utwory różnych wykonawców związanych z wytwórnią, nigdy wcześniej nie publikowane. Między innymi Das Kompleks na tej płycie, między innymi Break Janek, Verlake, ale my wybieramy dla Państwa TLT, czyli bity elektroniczne polskiego producenta. Oraz Garego Gwaderę, perkusistę, który poszukiwał związków między sceną chicagowską i polską muzyką tradycyjną. Gary Gwadera, Oj Szalała, z albumu Fastrat Sampler, czyli płyty na dziesięciolecie wytwórni Father and Son Records and Tapes, wcześniej Breaking Stars Tejelte, czyli dwa utwory z ośmiu, a później ma być jeszcze jakaś dłuższa kompilacja z tymi samymi artystami. Myślałem, że ten utwór Gwadery to nazywa się Oj Szalalala na początku, ale jednak nie, w związku z tym mój trop... Oj Szalałala. No tak, myślałem, że tak. Zupełnie inny. Trop był inny, ale nie wiem, czy też zwróciłeś na to uwagę, od pewnego czasu styl Gary'ego Gwadery jest tak charakterystyczny niepodrabialny, że natychmiast, kiedy pojawiają się pierwsze dźwięki, to słychać, że to jest właśnie on. W całym wszechświecie wyjątkowy Gary Gwadera. To teraz na zakończenie jeszcze fragment kolejnej polskiej płyty, ale wydanej za granicą w brytyjskim labelu Touch. Tak jak Stefan Wesołowski niedawno dopełnił swoją trylogię płyt. Tak, rzeczywiście, tutaj mamy paralele. Tak samo te żywoty są muzyczne są splecione ze sobą już chyba na wieczność. Michał Jacaszek też dopełnia trylogię płyt wydawanych przez wytwórnię Touch Records. I to jest taka trylogia poświęcona naturze, poświęcona najpierw kwiatom, czy też, no tak, to właśnie drzewom, a później Francisco Lopezowi i jego warsztatom field recordingowym, a teraz wreszcie takiemu przecinaniu się nowoczesnej technologii dźwięków generowanych z dźwiękami natury. Inspiracja naturą, jest fortepian, są głosy, sample wokalne nagrane z chórem 441 Hz z Gdańska. No i bardzo piękny dialog zamieniony w kompozycję Michała Jacaszka. Ta, która teraz rozbrzmiewa, przypomniała mi pewną kompozycję Steve'a Reicha od razu na samym początku. Być może Państwo też będą mieli takie wrażenia. Słuchamy i wracamy po 22.00. Thank you.